15 sekund temu wybiła godzina 4. Ewa Wichrowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Zaczynamy. Na początek dzisiejszego naszego spotkania. Utwór, który zapowiada płytę, która pojawi się we wrześniu. Tak, już wrześniowe płyty zapowiadamy. I pomyślałem, musi pojawić się na początku audycji. Udostępniony przez zespół 10 maja. W tym momencie patrzę na stronę YouTube'ową i tam 365 tysięcy odtworzeń już w ciągu 3 dni. Więc rozprzestrzenia się. Bardzo szybko. Nie dziwię się wcale. The System Only Dreams in Total Darkness to tytuł utworu, a tytuł płyty Sleep Well Beast. 8 września premiera albumu. Ja od razu podaję adresy. Już pan Paweł, kiedyś z Calgary, a teraz z Lublina, pozdrawia. Bardzo się cieszę. To chyba tak sobie przypomnę, dawne czasy słuchania Trójki, to dobrze jest, jak od czasu do czasu posłucha się na żywo audycji, której się słucha zwykle z odtworzenia. To zawsze jest miłe, także podzielam tę radość. No i podam adresy grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl, nasza strona internetowa mikrokosmos.info.pl. Widzę, że też już się trochę dzieje. Zapraszam. I 71 335, to SMS-owo będzie chyba najszybciej. W dzisiejszym zestawieniu przed tygodniem, powiem państwu, a może dwa tygodnie temu, Piotr Łodej, który przyszedł tutaj o godzinie 6, pyta mnie: Grzesiek, ale to ty znasz wszystkie te zespoły, które dzisiaj grałeś? Tak. Tak, no przez 10 lat audycji no i szukania, wyszukiwania utworów i zespołów, no to przecież każdy z nich się kiedyś powtórzy. No i chyba tydzień czy dwa tygodnie temu była właśnie taka audycja, że wszystkie się powtarzały. Także byliśmy we własnym znajomym gronie. A dzisiaj już nie powiem nawet, że jest pół na pół. Dzisiaj tych nieznanych może będą 3/4. Więc dla ciekawskich dziś Mikrokosmos. Mando Diao teraz wystąpi. Why do I pretend there's no mend and no repair? It's all over now. No spring is in the air. I was once in love, so easy I was free. But the storm I lost my burning heart. I tell you, brother, I've been cheating myself, 'cause you don't love me anymore. Brother, I've been cheating myself, and she don't love me anymore. On the losing streak, a road that leads me to those kisses in the valley. Did I dream or was it real? Another place, a different time that I can never leave. Cheating myself. Tutaj mamy przykład zespołu, który mogliśmy poznać, bo istnieje od 1995 roku. Co prawda Szwecja i niewielkie sukcesy. Wiadomo, płyt jakieś 7 już na koncie, nowej słuchamy. Największe sukcesy, jak zajrzałem na encyklopedyczną stronę, to największe sukcesy to w grze FIFA 06 pojawiła się piosenka i ich utwór był oficjalnym utworem promującym Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym 2015. No dobrze, wystąpili też na Openerze. Ale oczywiście żartuję, najważniejsze jest to, co prezentują na płycie, a na płycie jest tak grzecznie, jest tak miękko i tak przyjemnie. Jeszcze jedno, bardzo krótkie, jeszcze jedno nagranie. All the walls we fall, all the love we lost, we won't break us, never break us. They try to keep us from staring into the sun, oh, but we're just reaching for the stars. Oh, please forgive me, I'm just trying to find a way home. For you and I, we will unite. You and I, we unite. Oh, the walls we built, oh, the love we lost, he won't break us, break us. He won't break us, break us. When the lights go out, I will hold you tight. He won't break us, break us. Never break us. It would be easier if I could leave it all behind. Oh, but you will never be over for me. Storm is rising, but we fight it to the end. Oh, you and I in the night. You and I in the night. Oh, the walls we fall. Takich klasycznych dźwięków dzisiaj nie zabraknie. Będziemy też się uśmiechać i będziemy trochę kombinować muzycznie, ale takich klasycznych nagrań nie zabraknie. Paul Weller na przykład z nową płytą się dzisiaj pojawi. Ale to wszystko w swoim czasie. Będą też utwory obowiązkowe. Ale teraz zespół, który pojawia się po raz pierwszy, co prawda istniejący od 1994 roku, ale myślę, że państwo nie słyszeli, choć nazwa nie zabrzmi bardzo nieznajomo. Nazywają się Elf jak Elf, Power jak Power. And eventually fled. Jak nie było słychać, ale jak widać na zdjęciach, które sobie właśnie oglądam, zdjęciach zespołu, no to tutaj czas upłynął trochę od tego 94 roku. Nie powiem, żeby z wielkimi sukcesami ten czas upływał, ale są wytrwali i cały czas nagrywają i cały czas cieszą się muzyką, a płyta bardzo przypadła mi do gustu. Licznik na Facebooku pokazuje w ich przypadku 6177. To nie są kosmosy. O nie, to takie mikrokosmosy. Może dlatego pasuje. Staying alive, all the scenery passes. skojarzeń całe mrowisko. Dobrze, no to cieszę się, to tak miało być właśnie. Te skojarzenia trochę się zabawimy właśnie teraz, ale wcześniej parę listów od państwa. Kozy się doją od 4.01, napisał pan Konrad. I zaraz bosy spacer po łące rozpoczynamy, napisały kozy. Pozdrawiam serdecznie. Teraz taka najlepsza trawa jest na pewno. Smacznego. I bardzo dziękuję za to, co dzieje się, i bardzo się cieszę z tego, co dzieje się na naszym profilu facebookowym, bo nie wiem, czy to wiosna, wszyscy tak wcześnie wstali. Cieszę się. Pozdrawiam serdecznie, obserwuję, nie odzywam się, nie mogę, nie mam czasu. Bo tutaj Lotte Kestner się nam ustawia z piękną płytą, choć... Będą tacy, co powiedzą, że takie płyty nie powinny powstawać. Ja uważam, że powinny. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell the green field from cold steel rain? Smile from the veil. Do you think you can tell? Do they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Exchange a welcome part in the war for a lead role in a cage. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl. Same old crowd, what have you found? Same old fears, wish you were here. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year. Running over the same old ground. What have we found? The same old fears. Wish you were here. Można? Można. Po swojemu w 2 minuty zrobić całą robotę. Lotte Kestner całą płytę nagrała z coverami. I prawie każdy z nich tak bardzo jej. Ale do tej płyty wrócę, bo myślę, że zapowiedź, ten przedbieg, który usłyszeliśmy przed momentem, jest oczywistym dla utworu, który teraz zabrzmi. If I had been God, I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons, and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God, with my staff and my rod, if I had been given the night, I believe I could have done a better job. And if I were a drunk, patrolling from the skies with my electronic eyes for guidance and the element of surprise. I would be afraid making rice or just boiling down some bones. If I were drunk, in ruins, the bankers get fat, the buffalo's gone, and the mountaintop's black. The trout in the streams are all hermaphrodite. You lean to the left, but you vote to the right. And it feels like deja vu. The sun goes down, and I'm still missing you. And the love that got lost, and under my golf stream in circular pools, there's 99 cents worth of drunkards and fools. Muszę przyznać, że się trochę obawiałem albumu, który pojawi się w czerwcu, nowego albumu Rogera Watersa, po pierwszym singlu. Pomyślałem, znowu jest, nie wiem, czy państwo pamiętają taki utwór do filmu, coś Mimsy było, coś takiego przed laty. I tam niemal każda nuta była nutą, którą Roger już kiedyś w jakimś utworze zagrał i każde słowo było słowem, które on już kiedyś zaśpiewał. To było straszne. I ten pierwszy singiel z nowej płyty trochę mi zwiastował w ten sposób nowy album, ale po drugim już się nie boję. Będzie dobrze. A skoro jesteśmy przy tego rodzaju dźwiękach, to chciałbym państwa zaprosić do Londynu, gdzie właśnie debiutuje zespół Goldray. Na jesieni wydali pierwszy singiel, 5 maja pierwszy album. Jest ich trzech. Jeden nazywa się Kenwin, drugi się nazywa Lia, a trzeci nazywa się Jeff. I mówią, że ich muzyka mieści się gdzieś między Jefferson Airplane, Jimem Morrisonem i na przykład Tame Impala ze współczesnej muzyki. A ja bym dodał tam jeszcze jeden zespół. waiting sea beneath your mant. As I sit beside the castle in the sky inside a cloud once again, I'm singing gentle music to the shore, while refuse tips of riddles live next door. And do not feed the oracle that serves upon my door, and leave the paper people with the queen. And do not ask a manager to take you to his room. You'll regret the things that you have never seen. Only being behind your eyeballs in a dream. And someone in the library has eaten all the books, and they're spitting out the knowledge on the floor. Może gdyby nie to la la la, to można było uznać, że kiedyś Roger Waters napisał tę piosenkę. Gdyby państwo poszukiwali, to zespół nazywa się Gold Ray, jak złoty promień, i piosenka nazywa się The Oranges Song, czyli piosenka pomarańczy. Nie powiem, żeby więcej takich Rogerów Watersów było na płycie pod tytułem Rising, ale myślę, że płyta jest przyjemna dla ucha i jak najbardziej powinna być posłuchana, może nie w całości, ale to z drugiej strony 8 utworów, to może nie przesadzajmy, więc jeszcze jeden teraz. Pięknie. Tytułowe nagranie z albumu Rising londyńskiego tria Gold Ray. I czy będzie więcej? Już Państwo pytają. Dzisiaj myślę, że nie, choć z drugiej strony obawiam się, że jeżeli nie dzisiaj, to kiedy? Tak to już jest. Ktoś pytał, pan Mariusz pytał o to, czy Slowdive będzie. No oczywiście żartem trochę, ale Slowdive wydało płytę przed tygodniem. To już, no nie. Są następne. Wracam do Lotte Kestner. Cała płyta z coverami, od razu mówię, ale dam Państwu małą zagadkę. Być może do rozpoznania niektóre z nich. Ten, tak powiedziałbym, że średni poziom trudności. An illusion caused by the world. przeglądam wszystkie możliwe kanały komunikacji i nikt nie napisał The Flaming Lips. Do you realize? Lotte Kestner, czyli tak naprawdę Anna Lynn Williams, od 10 lat śpiewa w zespole Trespassers William. Śpiewa w Seattle, bo tam się urodziła i tam mieszka. I jak się okazuje, specjalizuje się w ogóle w coverach. Nawet wydała płytę Best of Covers 2016-17 i na tej płycie tu są nazwiska. Jest Wild Horses, Stonesów, jest I Grieve, Petra Gabriela, jest This Year's Love, Davida Graya i tak dalej, i tak dalej. A na albumie, który właśnie się ukazał, znajdzie się i Imagine, i Allison, i Enjoy the Silence. No i to, co słyszeliśmy wcześniej, czyli Wish You Were Here i Do You Realize. A ja, żeby już w ten klimat, właśnie, słońce wstało, no muzyka, mam nadzieję, pasuje do tego, żeby zostać jeszcze przez moment w tym spokojnym nastroju, wybieram utwór, którego ona praktycznie nie musiała przerabiać na swoje, bo oryginał tak bardzo do niej pasuje. Thank you. Lotte Kestner ze swoimi coverami. Tu oczywiście mezista bajkowo, tak jak brzmieć powinno. To teraz zepsuję Państwu nastrój ten taki błogi, dlatego że wystąpi Son Lax. Artyści, zespół z Nowego Jorku, który w swojej muzyce i trochę trip-hopu, i hip-hopu, i post-rocka mieści. I myślę, że to będzie dobra odskocznia od tego delikatnego nastroju, który był przed chwilą. Are you dangerous with your measure of proof? Haunts your slivers of gold, abscond with the truth. How does it feel to be your own deceiver? Then lost to the ether. We rest assured, the dead are true believers. Rest assured, we are all believers. True believers. Rest assured, we are all believers. Thank you. Yeah.